odwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło dziś łącznie 425 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Kolejną godzinę senatorzy debatują o ustawie wprowadzającej możliwość głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich. We Francji trwa narodowa dyskusja, kiedy należy wznowić naukę w szkołach. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś łącznie o 425 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci 19 osób. Od 4 marca, czyli zdiagnozowania pierwszego chorego z COVID-19 w Polsce, wykryto tę chorobę u 14 431 osób, z których 716 zmarło. Wyzdrowiało dotychczas 4280 osób. W Senacie trwa debata nad ustawą wprowadzającą możliwość głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich. Wczoraj senackie komisje zarekomendowały odrzucenie ustawy w całości. Obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy doszło do zbliżenia stanowisk stron. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości bardzo się starali o przekonanie do wyborów korespondencyjnych. Senator Marek Pęk zapewniał, że sytuacja epidemiczna w kraju jest stabilna, a rząd chce przeprowadzić te wybory w sposób bezpieczny. Jesteśmy rządem odpowiedzialnym i podobnie jak w odpowiedzialny sposób walczymy z pandemią, podobnie staramy się zorganizować w warunkach tej pandemii wybory prezydenta. Te wybory są absolutnie konieczne. To są wybory najważniejsze, bo to są wybory głowy państwa. Tutaj w grę wchodzi zarówno ciągłość państwa polskiego, ciągłość władzy. Ale najwyraźniej senacka większość jest niewzruszona. Senator niezrzeszony Marek Borowski przeprowadził na sali plenarnej Senatu test czasu potrzebnego na otwarcie jednej koperty z głosem. Następnie szybko obliczył, ile zajmie w danej komisji podanie wyników. 166 dni. Maksymalnie może być 45 członków komisji. Zespoły po 3, to znaczy jest 15 zespołów. Dobrze, będą pracować. 166 dni na 15 to jest 11 dni, ale 11 dni po 24 godziny na dobę. Przecież tyle nie mogą pracować. Ale antyrządowa opozycja powtarza, że należy wprowadzić stan klęski żywiołowej i przełożyć wybory. PiS odpowiada, że to działanie polityczne, bo opozycyjni kandydaci przegrywają w sondażach. Relacjonował Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie planuje przedłużenia roku szkolnego, ale nie wiadomo, czy uczniowie wrócą do szkół po 24 maja, powiedział szef resortu Dariusz Piątkowski. Jak dodał, rząd podejmie w tej sprawie decyzję w drugiej połowie maja. Podobna dyskusja toczy się we Francji. Prezydent tego kraju Emmanuel Macron podkreślił, że powrót uczniów do szkół będzie odbywał się stopniowo przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Sprawa wznowienia nauki wywołuje we Francji wiele polemik i głosów sprzeciwu, a więcej na ten temat w korespondencji Marka Brzezińskiego. Wątpliwości budzi pytanie o to, czy realne jest zachowanie przepisowych 4 metrów kwadratowych przypadających na jednego ucznia. Prezydent Emmanuel Macron wyjaśniał. Od początku kwarantanny od marca codziennie 30 tysięcy uczniów chodziło do szkoły. To dzieci personelu medycznego, policjantów, żandarmów, osób, których praca zapewnia ciągłość funkcjonowania państwa. Wszystko było zorganizowane. Dzieci były w jednej klasie. Chodzi o to, by teraz powrót do szkoły odbył się w podobny sposób. Mówiąc o motywacjach władz dążących do powrotu dzieci do szkolnej ławki, Emmanuel Macron powiedział: dla dziecka pozostawanie przez 2 miesiące z dala od szkoły to bardzo traumatyzujące doświadczenie. Ostateczną decyzję o wznowieniu nauki podejmą merowie. Wielu już oświadczyło, że szkoły nie zostaną od razu otwarte. Inni, że w zmniejszonych klasach pierwszeństwo będą miały dzieci samotnych matek i te, które gorzej sobie radzą w nauce. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dolnośląscy żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od dziś pobierają wymazy niezbędne do testów na koronawirusa w domach pomocy społecznej w całym regionie. Badany jest personel opiekujący się pensjonariuszami tych ośrodków. Żołnierze zajęli się tym na prośbę wojewody Jarosława Obremskiego. Jak tłumaczy pułkownik Artur Barański, dowódca 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, do działania jest gotowych 6 specjalnych zespołów. To są zespoły ratowników medycznych, kierowca ratownik plus ratownik medyczny z sanitarką, przeszkolony przez wojewódzkiego inspektora sanitarnego. To zadanie będą realizować. Terytorialsi na Dolnym Śląsku pomagają administracji publicznej również w inny sposób, na przykład rozwożąc środki dezynfekcyjne. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Grozdowski. Ależ będzie zamieszanie w kolarstwie. Dla Tour de Pologne wyznaczono termin od 5 do 9 sierpnia. UCI potwierdziła terminy Tour de France od końca sierpnia do 20 września i Mistrzostw Świata w Szwajcarii zaraz potem. A potem już tylko gorzej. Giro d'Italia pokrywać się będzie częściowo z Vuelta Espania. W ich trakcie odbędą się słynne Liège-Bastogne-Liège, dookoła Flandrii czy Paryż-Roubaix i Île-Lombardia. Na co się zdecydować? Już ponad 800 testów przeprowadzono w ekstraklasie. Były przypadki odkrycia przeciwciał, ale do tej pory nie ma przypadku zakażenia koronawirusem. A jak będzie, trzeba działać według schematu, przekonuje były trener reprezentacji Polski Antoni Piechniczek. Kluby posiadają dość liczne kadry piłkarzy. Przeciętnie od 20 piłkarzy do 30 to jest kadra klubowa. Jeśli jeden, dwóch czy nawet trzech jest zarażonych wirusem, no to tych trzech można wyeliminować, a pozostali, jeśli nie są zakażeni, mogą trenować i grać. No, podobnie jak z kontuzjami. Czy Barcelona będzie grała w finał Ligi Mistrzów teoretycznie bez Messiego, jak odniesie kontuzję, czy będziemy to przekładać, aż będzie zdrowy? Teoretycznie rzecz traktując, będziemy to wszystko przesuwali w czasie, to my możemy dokończyć te rozgrywki za 2 lata, a za 3 lata rozpocząć nowy. Sport przez wielkie zawodowe S to nie wszystko. My w sporcie zawsze zachęcamy do aktywnego spędzania czasu. Drużyna Energii to akcja, która ma na celu zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej przez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. W drużynie Energii wykorzystywane są media społecznościowe i internet, by pokazać uczniom, że sport może być dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu. Jedną z ambasadorek akcji jest mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba. Projekt został rozpoczęty w najlepszym możliwym momencie, bo naprawdę mamy bardzo duży odzew od dzieciaków, bo faktycznie ćwiczą i nie spędzają tego czasu przed komputerem, bo naprawdę piszą do nas i rozmawiałam z innymi ambasadorami i mówią, potwierdzają tak naprawdę moje słowa, że dzieciaki faktycznie zainteresowały się tym. No zresztą widać po frekwencji szkół, ile się zgłosiło, tak? Już dzisiaj zostało rozstrzygnięte, chyba 100 została podana tak naprawdę na stronie drużyny Energii. Uważam, że to mimo tego, że nie odwiedziliśmy żadnej szkoły, to i tak to jest wielki plus, że poruszyła tak naprawdę i dzieciaki, i myślę, że całe rodziny. Także super. To się będzie nazywało odstępne przez duże O. Ale kto bogatemu zabroni? Jeżeli Newcastle, przejęte właśnie przez szejków z Arabii Saudyjskiej, będzie chciało teraz zatrudnić argentyńskiego trenera Mauricio Pochettino, będzie musiało zapłacić Tottenhamowi 12,5 miliona funtów. Londyński klub, który wywalił Pochettino przed końcem kontraktu, zapłacił mu właśnie 12,5 miliona odszkodowania. Jest zapis, że jeżeli w czasie 6 miesięcy Argentyńczyk gdzieś zacznie pracować, 12,5 miliona funtów trzeba będzie Tottenhamowi zapłacić. No bo albo odszkodowanie, albo praca. Najsłynniejszy, obok podróżników i odkrywców Vasco da Gamy i Ferdynanda Magellana Portugalczyk, Cristiano Ronaldo, wrócił wczoraj po 2 miesiącach do Turynu. W czasie odosobnienia piłkarz Juventusu przebywał w swoim domu na Maderze, a teraz po przejściu testu zostanie poddany kwarantannie. Wczoraj, późnym wieczorem, prywatny samolot piłkarza wylądował na lotnisku w Turynie. A w Trójce za 2 godziny wyląduje Adam Malecki, choć nie stawiałbym na prywatny samolot. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, na południu opady deszczu, a w górach także śniegu i tam da się we znaki silny wiatr. W nocy od 2 do 7 stopni, tylko pod Tatrami minus 2 stopnie, w środę od 3 stopni na Podhalu do 11 w centrum i 16 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadajemy sobie bez końca pytanie, co w istocie wydarzyło się na planecie Solaris. I dlatego zwyciężczyni plebiscytu Trójki na powieść stulecia powraca. Stanisław Lem. Solaris. Kelvin Arkadiusz Jakubik. Harry Eliza Rycembel. Snaut i Sartorius Piotr Machalica. Muzyka Łukasz Borowiecki. Codziennie około 11.45. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm.

Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Już prawie 18 minut po godzinie 19. No i za chwilę będzie nasz gość. Niestety przez telefon wyłącznie, a nie na żywo, ale znaczy na żywo, ale nie osobiście w studiu. No ale takie mamy czasy. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. Prześcigniesz to ono w tobie. wciąż nie mają czasu. Ania Rusowicz przy naszym telefonie. Dobry wieczór, dzień dobry, Aniu. Dobry wieczór, witam wszystkich. Ja tak nie mogę tej twojej płyty słychać w ogóle ostatnio, wiesz? Dlatego, że jak słucham jej, to się wzruszam. I myślę sobie, że robisz tak niezwykłe postępy i jak torpeda po prostu strzeliłaś w górę przy przebudzeniu. No bardzo mi miło. Tym bardziej, że jest to taka płyta, która no jakoś tak w tym okresie, który nas spotkał w tej chwili, aż jest to niemożliwe, bo ja czasami się szczypię, jak myślę o tych okolicznościach, w których się wszyscy znaleźliśmy, to ta płyta Przebudzenie faktycznie opisuje dany stan rzeczy i sama się właśnie zastanawiam, jak to się stało, że akurat w tym czasie tej pandemii chociażby piosenka Do lasu znalazła no właśnie swoje miejsce. No, powiem szczerze, że naprawdę dla mnie to po prostu niezwykłe wrażenie. Tak swoją drogą jak koncert, który miałeś u nas w Trójce nie tak dawno, całkiem jeszcze, jak można było koncertować oczywiście, bo już teraz nie można, to ten koncert był zjawiskowy po prostu. No bardzo jest mi miło, tym bardziej, że wiesz, on tak naprawdę odbył się chwilę wcześniej i ja z koncertem w Trójce, różne rzeczy w ogóle w Trójce rozpoczynałam swoje pierwsze, ale pierwszym koncertem na trasie Przebudzenia był właśnie koncert w studiu Agnieszki Osieckiej i udało mi się jeszcze po studiu Osieckiej zagrać jeszcze 3 koncerty i dalej już był szlaban, więc jak tak naprawdę no mam ten niedosyt związany z tym, że nie naśpiewałam się tych piosenek. One gdzieś tam są jeszcze niewyśpiewane, więc ja z utęsknieniem czekam, aż będziemy mogli grać koncerty, żebym mogła w końcu je zaśpiewać na żywo. Więc inni mi zazdroszczą, bo ja miałam okazję na tym koncercie być, nawet go zapowiadać, czy być z tobą na jednej scenie. Co było dużą przyjemnością. Jak mija życie z koronawirusem? Jak żyjemy? Tak. Mam nadzieję, że was nie dopadło. Ani ciebie, ani Huberta, ani Tutusa. Nie, na szczęście jest wszystko okej. Wiesz, to jest takie trochę magiczne, bo my mówimy o rzeczach, których nie widać. No, wirusa nie widać tak dokładnie. Wiemy tylko, że gdzieś jest i grasuje. I ciężko się, wiesz, bronić przed czymś, czego się nie widzi. Więc jedynie co pozostaje człowiekowi, to ufać, to zachować spokój i taką wiesz, normalność, bo tak naprawdę to jest taki niewiadomy lęk. Nie wiadomo o co. My się tak lękamy, tak się boimy, ale trzeba zachować tą, z jednej strony wiadomo powagę sytuacji, natomiast nam ucieka życie. I spróbujmy jednak mimo wszystko żyć normalnie. Tak mi się wydaje, że już jesteśmy na tym etapie, gdzie trochę opadł kurz związany właśnie z tą sytuacją, więc wszystko będzie powoli wracało do normalności i ten lęk też zmaleje, mam nadzieję, u nas. Nie ukrywam, że mi się dość ciężko chodzi z maseczką na twarzy, chociaż chodzę z nią oczywiście, bo taki jest obowiązek, bo ja w wieku, nie wiem, 12 lat złamałem przegrodę nosową, w związku z tym mam ją pod kątem prostym, no i oddychanie w maseczce nie jest zbyt proste. Ale mam nadzieję, że ty nie chodzisz do sklepów, żeby kupić sobie kolejną szmatkę. Słuchaj, nie, ja w ogóle, czy była pandemia, czy jej nie było, to ja w ogóle nie jestem człowiekiem chodzącym po sklepach. Ale takie shopping spree jest fajne raz na jakiś czas. Wiesz co, niby tak, ale ja w ogóle powiem ci, że wszystkie galerie handlowe od zawsze mnie przytłaczały. To były tak obce mi miejsca, że siłą trzeba było mnie zaciągnąć. Więc ja nie mam tęsknoty za tym, żeby w pierwszej kolejności udać się do galerii handlowej, ale w pierwszej kolejności, jak się skończy pandemia, to no na pewno chciałabym udać się do jakiejś restauracji, coś dobrego zjeść w towarzystwie swoich przyjaciół. To na pewno. No bo wiesz, na jedzenie w restauracji z maseczką na twarzy jest dość trudne. Dlatego wiesz, liczę na to, że za chwilę będzie normalnie i trzeba będzie nawet tych maseczek nosić. Aniu, pozdrów Huberta, pozdrów syna. I życzę, żeby to wszystko minęło dość szybko i żebyśmy wrócili do normalności szybciej niż nawet nam się w ogóle wyobraża. Ja też mam taką nadzieję, nic nam nie pozostaje, tylko właśnie ufać. A ja mam jeszcze bardzo dużo zaufania do tego, żeby naprawdę wróciły koncerty, bo myśmy pierwsi, jako artyści pierwsi straciliśmy tą pracę i prawdopodobnie ostatnio ją odzyskamy, ale wiem, że ludzie też są głodni kultury, bo jednak internet to nie jest taka platforma, gdzie faktycznie można słuchać tej muzyki na żywo w dobrej jakości, więc ufam i liczę na to, że niedługo zobaczymy się na koncertach. No wiesz, no ja kupiłem sobie bilety do Filharmonii i dwa dni przed koncertem, na który miałem się udać, powiedziałam, no, że sorry, koncertów nie będzie. No, to jest taka niestety smutna prawda, że koncerty, występy to są zgromadzenia ludzkie i ja rozumiem, że jeżeli jest pandemia, to jest to wykluczone, żeby coś takiego organizować, ale miejmy nadzieję, że znajdzie się jakiś sposób na to, żebyśmy mogli jednak uczestniczyć aktywnie w tej kulturze. Koncerty to jest twoje życie tak, i Huberta. Ja jestem przede wszystkim artystką, która żyje z koncertów i dla mnie koncerty są najważniejsze, więc nawet nie studio, nagrywanie płyt czy łączenie się przez internet z ludźmi, tylko jednak ta żywa reakcja. No są artyści, którzy wybierają życie koncertowe, a są artyści, którzy wolą ten taki styl życia oparty na tym, że siedzą gdzieś w studio i coś lubią. Ja lubię kontakt z ludźmi i lubię tą interakcję. Nic innego nie jest w stanie zapewnić mi takiego dostępu do tej energii życiodajnej. Dziękuję bardzo, Ania Rusowicz. Na koniec naszej rozmowy utwór Mój ukochany z twojej płyty, którą kończy, czyli Przebudzenie. Och, tak. Życzmy sobie wszyscy, żebyśmy się o czasie przebudzili. Dzięki. Dzięki. We'll be right back.

To się nazywa rodzinne muzykowanie. Można nie wychodzić z domu i nagrać z rodziną tak piękny utwór. To był Leski, no i jego dzieciaki przy okazji również. A za chwilę będzie Fiolka. Fiolka, która w tej chwili chyba w Londynie gdzieś jest, bo podróżuje po świecie, w Polsce bywa dość sporadycznie. I utwór, który właściwie jest jednym z najmniej znanych jej utworów, czyli Powoli, spokojnie. Mów do mnie, ukołysz głosem swym. Powiedz mi te wszystkie piękne słowa. Opowiedz, jak odnalazłeś mnie. Chcę to słyszeć wciąż od nowa. Te słowa rozbiją każdy mur. Zlecą jak modlitwa prosto w niebo. A wtedy za nimi pójdę ja. Już odchodzę, mnie już nie ma. Robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Przed chwilą Fiolka i Powoli, spokojnie. Fiolka w czasach, kiedy pracowała w Trójce, bo była u nas etatowym pracownikiem przez wiele lat, wgrywała się w niejedną audycję, bo jej głośny śmiech przebijał podwójne drzwi w studiach i często było tak, że niespodziewanie podczas poważnej rozmowy nagle było uśmiechnięcie delikatne Fiolki również. Kloster Keller w tej chwili. Thank you.